Dočekao ga je potpuni mrak. Treperave tačke plamena daleko iza stubova činile su tamu nepodnošljivom. Spustio je stolicu očekujući da će svakog trenutka izroniti to neprijatno lice. Očekivao je glas koji će postaviti koordinate, ali ništa se nije dešavalo. Više ga je uznemiravalo potpuno odsustvo zvukova nego li tama. Duboko je udahnuo i odmah počeo da zamišlja ljude čije mirise i dlake sada nosio na svom tijelu, na svojoj odjeći. Najbolje je nikada ne šišati se u nedjelju. U pravu je majka. Sada je to bio muški glas koji je dolazio s desna. Otišla je da se pomoli. Ništa ne brine, ona je tu negdje u klupama. Rekao je primičući se. Sve je izgledalo kao kakva jeziva zamka, mislio je uzmičući ka izlazu. Ja ću ti pokazati šta da radiš sa stolicama, nemoj da brineš. Kazao je i pojavio se na vratima okrećući velike točkove invalidskih kolica. Lijep dan, gospođice. Mogu li dobiti cigaretu? Imate li jednu viška? Primakao se crnom koferu i ispružio dlan. Zadržala je već pripaljenu cigaretu među usnama i potražila kutiju tašni. Izvolite. Uzeo je cijelu kutiju i istresao dvije cigarete. Jednu za kasnije, uz večeru. Što da ne? Majka sprema večeru, rekao je. Sa tankim štapom koji mu je ležao u krilu, kucnuo je dva puta po koferu i vratio Marlboro. Hvala, gospođice. Lijep kofer, ali prljav kofer, šta li je unutra? Tiho se nasmijao, oblizujući crvene usne. Njegove usne bile su mlađe od lica, pomislila je. Nek se nose vragovi, vidjeli ste to? Još se primakao djevojci i oboje ih zavjerenički osmotrio. Povjerovala je u trenutku da rukom kreće prema njenom koljenu i blago je uzmakla. No on je samo na kratko dohvatio rub haljine i skupljene prste pažljivo primakao licu. Dlak je posvuda, rekao je. To je loš znak. Nikad u nedjelju. Dodao je i razvijao dlake sa strane, a zatim okrenuo samo lijevi točak i naglo zarotirao kolica. Hoćeš da završiš posao ili nećeš? Ako nećeš, nemoj. Čovjek je sada stajao na sredini trga spremajući se da nastavi posao. Na trenutak bio je zamrznut strahom, osjećanjem mržnje i gađenja. Prema stolicama, katedrali, koferima, prema starici i njenom sinu, prema ženi na crvenom koferu i sa njegovim stvarima koju je odavno prestao da voli. Snažno je zgrabio stolicu i zavitlao je preko trga. Nije sačekao pad, već je hitro zakoračio u pravcu katedrale kao da kreće u konačni obračun. Stolica je udarila visoko u zid i završila na pločniku uz bezlični tresak. Nervozno je pokušao da se oslobodi dlaka sa košulje i odlučio da će kasnije baciti tu zelenu krpu prepunu tuđih mirisa. Ali sada mora što prije otići odavde. Mora pobjeći na sigurno, toplo i dobro osvijetljeno mjesto. Sam ili udvoje, svejedno. Zgrabio je kofer i rekao, idem odmah. Zažmurio je ne želeći kišu u očima i potrčao preko trga nadajući se da će gotovo nasumice uletjeti u neku od uskih ulica koje vode van starog grada. Zašao je u omanji zasvođeni hodnik i ubrzo stigao do zida sa teškim drvenim vratima i zarđalim katancem. Vratio se istim putem. Sada nešto sporije, ali ipak dovoljno brzo da ne primijeti ćelave, svježe izbrijane glave koje su provirivale sa prozora. Iza zavijesa i saksija sa cvijećem koje su lagano nicali iz prozorskih stakala, poput otrovnih noćnih gljiva prateći očima njegove pokrete. Bjeličaste glave djece i crvene glave staraca na čija je tjemena utrljano lavandino ulje. Izdužena i blijeda lica žena zasvođena nabranim čelima, bez obrva, bez kose. Zastao je kraj stolica trudeći se da uspori disanje. Vrata katedrale su bila zatvorena. Žena je sada bila sama. Sjedjela je na koferu dlanova sastavljenih u molitvu. Činilo mu se da njeno tijelo podrhtava. Ispravio je jednu od razbacanih stolica i sjeo na sred trga. Bilo mu je potrebno nekoliko sekundi odmora. Primijetio je da se u sitnim lokvama na površini uglačanog kamena presijavaju blijeda svjetla okolnih kuća. podigao je glavu i uz malo napora napravio puni krug osmatrajući prozore. Gledajući ćelave utvare osjećao je da njegovo tijelo lagano gubi snagu, da se mijenja i prilagođava nekim tajnim zakonima. Tada je sporo ali snažno zatvorio oči. Tada je pomislio kako mu ništa drugo nije preostalo.